अमान के पास गई और उसकी कमर को रब करते हुए बोली, अभिमान आराम से, इतनी क्या जल्दी है, आराम से भी तो पी सकते हो, देखो ना खांसी उठ गई। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल देखकर आराध्या ने अनिरुद्ध को भी डांटते हुए कहा, भाई ये क्या बदतमीजी है, उन्हें खांसी हो गई और तुम हंस रहे हो। फिर उसने अपने पापा को देखा और बोली, देख लो पापा, भाई कैसे अभिमान का मजाक बना रहे हैं। जानी ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध शांत हो गया, लेकिन फिर भी गर्दन नीचे करके हंस रहा था। अभिमान खांस रहा था लेकिन देख अनिरुद्ध को ही रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे कुछ भी करके शिवांगी को अनिरुद्ध से बचाना था, वो शिवांगी की शादी अनिरुद्ध से नहीं होने देना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब अभिमान ठीक हुआ तो आराध्या अभिमान की आंखों में देखकर बोली, दूसरा पानी लेकर आऊं? अभिमान बोला, नहीं मैं ठीक हूं। आराध्या वहीं अभिमान के पास बैठ गई। डैनी ने अभिमान को देखकर कहा, बेटा आराध्या को लेने आयो? अभिमान बोला, नहीं आराध्या का जितना मन है वो रह सकती है, यहां से गुजर रहा था तो सोचा अपनी बहन से भी मिल लूं। तभी अनिरुद्ध बोला, लेकिन यहां से तो रघुवंशी मेंशन का रास्ता पड़ता ही नहीं है, तो आप यहां से कहां जा रहे थे? अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध अपना सवाल बदलते हुए बोला, नहीं मेरे कहने का मतलब है मेंशन और मेरा फ्लैट तो ऑपोजिट पड़ते हैं ना, तो शायद आप कहीं और ही जा रहे होंगे। अभिमान एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, मैं फैक्ट्री जा रहा था, फैक्ट्री तो रास्ते में ही पड़ती है ना। अनिरुद्ध ने इस बार हल्का सा मुस्कुराकर हां में गर्दन हिला दी। अभिमान उठकर शिवांगी के पास आकर बैठ गया। शिवांगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई, उसने नम आंखों से अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध ने पलके झपका दी जैसे कहना चाहता हो कि अभिमान कुछ नहीं करेगा। अभिमान ने शिवांगी को देखकर कहा, चॉकलेट खाओगे शिवांगी? शिवांगी कुछ नहीं बोली। अभिमान ने अपनी जेब में से एक चॉकलेट निकाली और शिवांगी की ओर बढ़ा दी, लेकिन शिवांगी तो अभी भी अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने आंखों आंखों में चॉकलेट लेने का इशारा कर दिया। शिवांगी ने चॉकलेट ले ली और धीरे से बोली, थैंक यू। शिवांगी के मुंह से थैंक यू सुनकर अभिमान भावुक हो गया। फिर उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया और इतने में वंदना बोली, मैं खाना बनाती हूँ। अभिमान बोला, नहीं आंटी रहने दीजिए, मैं बस जा रहा हूँ। वंदना ने कहा, नहीं बेटा तुम पहली बार आए हो, खाना तो खाकर ही जाओ। अभिमान ने बिना सोचे समझे कहा, नहीं आंटी पहली बार तो नहीं आया, पहले भी तो आया था। वंदना हैरानी से डैनी को देखने लगी और डैनी ने हाथों से ही अभिमान को चुप रहने का इशारा किया। डैनी ने फिर वंदना को समझाते हुए कहा, वंदना तुम्हें याद नहीं है, ये पहले भी यहाँ आ चुका है। अभिमान ने अब बातों को संभालते हुए कहा, ठीक है आंटी बना दीजिए खा लूंगा। वंदना किचन में चली गई। डैनी हर रोज वंदना को ऐसे ही संभाल लेता था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसके पास वंदना के सवालों का जवाब नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसने वंदना को यकीन दिलाया था कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वो फिर से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। वंदना के जाते ही डैनी ने अभिमान को देखकर कहा, वंदना को कुछ याद नहीं है। अभिमान बोला, सॉरी अंकल मुंह से निकल गया, आगे से ध्यान रखूंगा। तभी आराध्या बोली, अभिमान फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ में डिनर कर लेंगे। अभिमान अपनी जगह से खड़ा होकर आराध्या के साथ एक कमरे में चला गया। वो कमरे में जा रहा था और तभी अनिरुद्ध उसे चिढ़ाते हुए बोला, आराध्या। आराध्या ने पलटकर उसे देखा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पति तो पहले ही इतना हैंडसम है, क्यों हमारे घर का पानी वेस्ट कर रही हो? तुम्हारा पति तो चार दिन नहीं नहाएगा तो भी पता नहीं चलेगा, आखिर तुम्हारा पति गोरा जो इतना है। डैनी को भी हंसी आ गई लेकिन उसने अनिरुद्ध को आंखें दिखाई। वहीं आराध्या ने भी दांत पीसते हुए कहा, ज्यादा पानी खर्च नहीं करेंगे तुम्हारा, समझ गए? अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध तो मुस्कुराकर अभिमान को देख रहा था। आज तो अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वहीं अब अभिमान और आराध्या कमरे में आ गए। आराध्या ने कबर में से एक टावल निकाला और अभिमान की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो हमारा घर रघुवंशी मेंशन जितना बड़ा तो नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अभिमान ने हां में गर्दन हिलाई और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमान गीले बालों के साथ बाहर आया, उसने टावल कमर पर लपेटा हुआ था। बाहर आकर उसने आराध्या को देखा तो आराध्या बोली, अरे तुम गीले के बाहर आ गए, पूरा कमरा गीला कर दिया। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, एक तो तुमने मुझे एक ही टावल दिया, इतने लंबे चौड़े शरीर में एक टावल से क्या होगा, एक टावल और दो, और वैसे भी तुमने ये जो टावल दिया मुझे ये भी छोटा है। आराध्या अभिमान को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, टावल भी छोटे होते हैं? अभिमान हल्के गुस्से में बोला, अब तुमसे कौन बहस करे, मुझे दूसरा टावल दो। आराध्या कबर में से दूसरा टावल ढूंढने लगी लेकिन उसे कोई टावल मिल ही नहीं रहा था और अभिमान को उसके लंबे चौड़े शरीर के लिए एक और टावल चाहिए था। अभिमान अभी भी गीले बालों में खड़ा हुआ था, उसने फिर से आराध्या को डांटते हुए कहा, किलेरी आज टावल दे दोगी या नहीं? इतने में आराध्या ने जल्दी से एक कॉटन का दुपट्टा निकाला और अभिमान के पास जल्दी जल्दी चलती हुई आई। फिर उस कॉटन के दुपट्टे से अभिमान के सिर को पोंछते हुए बोली, सॉरी सॉरी दूसरा टावल मिल नहीं रहा, इसी से पोंछ देती हूँ। इतना कहकर वो अभिमान के सिर को अच्छे से पोंछने लगी। कॉटन की चुन्नी होने की वजह से सिर भी ठीक से साफ हो गया, लेकिन सिर पोंछते पोंछते अचानक ही आराध्या की नजर अभिमान से टकराई। अभिमान भी आराध्या को ही देखता रहा। आराध्या के हाथ रुक गए। अभिमान की आंखों में आराध्या के लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की कमर पर सटा दिया और खुद के नजदीक करता हुआ बोला, क्या देख रही हो? आराध्या बोली, पता नहीं। अभिमान बोला, मेरा बेबी ठीक है? आराध्या ने इस बार भावुक होकर कहा, बस अपने बच्चे से मिलने आए थे। अभिमान बोला, नहीं बच्चे की माँ से भी मिलने आया था। आराध्या बोली, लेकिन कहा तो नहीं। अभिमान बोला, हर बात कहने की होती है क्या, कुछ समझ भी जाया करो। आराध्या बोली, समझना चाहती हूँ अभिमान, बहुत कुछ समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड समझने ही नहीं देता। अभिमान बोला, चलो आज एटीट्यूड को साइड में रख देता हूँ, पूछो क्या पूछना है। आराध्या बोली, सच सच बताओ क्यों आए थे मुझसे मिलने। अभिमान बोला, नहीं, शिवांगी को देखने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे मिलने नहीं आ सकता, समझ लो एक पंत दो काज। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगले ही पल अभिमान ने अपना माथा आराध्या के माथे से जोड़ दिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। अभिमान में इतना अभिमान था कि वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता था, और आराध्या अभिमान के सामने झुकना नहीं चाहती थी। दोनों चाहते तो एक ही बात थे, लेकिन एक दूसरे के कहने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर से अनिरुद्ध अंदर आया। जैसे ही उसने अभिमान और आराध्या को एक दूसरे के करीब देखा, वैसे ही पलट गया और बोला, अगर तुम दोनों की बात हो गई हो तो मैं रुकूं या फिर चला जाऊं। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर अभिमान और आराध्या अपने होश में आए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आराध्या बोली, नहीं नहीं आ जाओ। अनिरुद्ध पलटा, उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वो पैकेट आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए जीजा जी को लोअर टी शर्ट दे दीजिए, अभी खरीद कर लाया हूँ, लेकिन कह देना जीजा जी से कि ब्रांडेड नहीं है, अपनी जेब के हिसाब से लाया हूँ। आराध्या बोली, कैसी बातें करते हो भैया, अभिमान अब बदल गए हैं। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाकर अभिमान को देखा, और अभिमान अभी भी गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था। अभिमान जितना अनिरुद्ध को इग्नोर करता, उतना ही अनिरुद्ध अभिमान को चिढ़ाने में कसर नहीं छोड़ता। अनिरुद्ध बोला, बदल गए तो अच्छी बात है, नहीं बदले तो मैं बदल दूंगा। इतना कहकर वो उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, अपने भाई को समझा लो, जब से आया हूँ मुझे छेड़ रहा है, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा। आराध्या उस पैकेट में से लोअर टी शर्ट निकालते हुए बोली, भाई की आदत है मजाक करने की, आप उसे इग्नोर कीजिए ना, ये लीजिए भाई आपके लिए कपड़े लेकर आया, तो पहन लीजिए। अभिमान ने कपड़े ले लिए और वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ कृष कब से सोफे पर बैठा हुआ काम कर रहा था। फिर उसने मीरा को देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। थोड़ी देर बाद सरगम कमरे में आई, उसके हाथ में सूप का बाउल था। उसने बाउल नाइट स्टैंड पर रखा और मीरा के पास बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए कृष से बोली, भैया इसे बुखार कैसे हो गया। कृष ने लैपटॉप साइड में रखा और मीरा की दूसरी तरफ आकर बैठ गया और फिर सरगम को देखकर बोला, छुटकी टेंशन बहुत लेती है इसलिए बुखार हो गया। सरगम बोली, लेकिन इसे किस चीज की टेंशन, कहीं से पढ़ाई में प्रॉब्लम तो नहीं है। कृष बोला, इसे कौन सा पढ़ लिखकर आईएएस ऑफिसर बनना है जो ये टेंशन ले रही है, बस अचानक से शादी हो गई ना इसलिए खुद को संभाल नहीं पाई, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं छुटकी को आराम से संभाल लूंगा। सरगम बोली, मैं सूप लेकर आई थी, पिला देती हूँ। सरगम कुछ रिएक्ट करती है, उससे पहले कृष बोला, रहने दो सरगम, मैं पिला दूंगा, तुम जाओ देव का ख्याल रखो, वैसे भी बहुत मुश्किल से तुम्हारे और उसके बीच सब कुछ ठीक हुआ है, तो जाओ अपने रिश्ते को एंजॉय करो और मुझे मेरा रिश्ता एंजॉय करने दो। इतना कहकर उसने झुककर मीरा के बालों को चूम लिया और ये नजारा देखकर सरगम को तसल्ली हो गई कि उसकी बहन की शादी सही इंसान से हुई है। सरगम ने एक नजर मीरा और कृष्ण को देखा और कमरे से चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, वैसे ही देव से टकरा गई। टकराने की वजह से सरगम गिर पड़ी। उसने गुस्से में देव को देखकर कहा, सर देख कर नहीं चल सकते, मुझे गिरा दिया। देव ने सरगम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो हाथ पकड़कर उठ जाए। सरगम ने देव का हाथ पकड़ लिया और उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। देव बोला, इतनी जल्दी करोगी तो गिरोगी। मैं क्या, कोई भी टकराएगा तो गिर जाएगा, चलिए मान लेते हैं मैं आंखें बंद करके चल रही थी, आप तो आंखें खोलकर चलते हैं ना, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया। देव बोला, तुमसे कौन बहस करे, मैं तो मीरा का हाल चाल पूछने आया था। इतना कहकर वो कमरे के अंदर जाने लगा और तभी सरगम ने देव का हाथ पकड़कर कहा, वो ठीक है, कृष है उसके पास, उसकी केयर करता है, उसे प्यार करता है, वो संभाल लेगा, आप चलो। इतना कहकर सरगम ने देव की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा खींचा, लेकिन सरगम के बस में देव को हिलाना भी नहीं था, खींचना तो दूर की बात। सरगम ने देव की आंखों में देखा, देव सरगम को ही देख रहा था। इस वक्त देव की आंखें बहुत इमोशनल लग रही थी। सरगम बोली, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है। देव ने अगले ही पल सरगम को गले लगा लिया और उसके कान में बड़बड़ाते हुए बोला, मीरा बीमार है तो कृष उसका ध्यान रखता है, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, आई एम सॉरी सरगम, आई एम रियली वेरी सॉरी। सरगम देव से दूर होकर बोली, इट्स ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ आप मुझे प्यार थोड़ी करते थे, कोई बात नहीं। क्या अभिमान कभी अपना प्यार एक्सेप्ट करेगा,